Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week Aruba, Bonaire en Curaçao. Met korting tot wel €400 per persoon. Boek nu bij TUI. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense. Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wilt streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Waar wacht je nog op? De 538 Dutch 1000. Floris Molenaar. Hoe werkt de 3-seconden-regel bij muziek? Je hoort het over 6 minuten na Chesto. En eerst Mo. Nergens liever. In de lijst op plek 687. Radio 538 Dutch 1000. Zondagavond weer te laat. Urenlang vol ons in praat. Ik blijf het liefst de hele nacht. Soms dan drink ik iets te veel en weet ik niet meer wat ik wil en niet wat ik van jou verwacht. Ik handel naar gevoel, ik handel niet naar mijn geweten. We voelen wat ik voel en het een plekje kunnen geven. Ik ben door jou veranderd, maar oh lief, ik had niks anders hier gewild. Want ik wil jou, al zit ooit alles tegen. Nee, ik zou nergens liever willen zijn. Maar wat ik wil maakt me soms zo onzeker. En dat gevoel is even nieuw voor mij. In je armen is het veilig. Ik geloof ik doe mijn best. Maar ik ben toch ook niet heilig. Dus wat als ik het verpest? Blijf dan hier bij mij. Ik wil jou, al zit ooit. Och, het wordt weer laten rennen. Ik zoek weer naar de drama en ik maak het weer te groot in mijn hoofd. Ben ik weer te ver gegaan? Je voelt zo ver bij mij vandaan. Want God, ik heb weer alles hier verdoofd. Soms duw ik je weg, maar toch voel ik me zo begrepen. Je hoort wat ik je zeg en hebt het nooit aan me verweten. Ik ben door jou veranderd, maar oh lief, ik had niks anders hier gewild. De 538 Dutch 1000. Radio 538 686. My world was lost. Tiësto, Just Be, 686 in de Dutch 1000 bij 538. Ik ben Floris. Heb je bij het luisteren naar deze lijst al te maken gehad met de 3-seconden-regel? Dat is onderzocht. Als je muziek hoort waar je een hele duidelijke herinnering bij hebt, dan ben je na 3 seconden dat je het nummer hoort, ben je alweer terug op die plek in die herinnering. Zo snel kan dat gaan. Dit volgende nummer heeft dat voor mij. Het brengt me terug naar een jaar of 5, 6 geleden. Ik zat op een lastig punt in mijn relatie, waarbij ik wel door wilde met de relatie, de toekomst in samen met haar, maar het voelde alsof dat bij haar niet zo was. Alsof ze meer tijd nodig had om daarachter te komen. En hoe bijzonder is het dan als er muziek is die ervoor zorgt dat je de woorden vindt die precies omschrijven wat je voelt. Het gevoel dat je langs de waterkant zit en je zit te wachten tot het water weer gaat stromen, zodat je mee kunt drijven tot aan de zee, waar zij op mij zal wachten. Het water ging gelukkig stromen. We zijn dolgelukkig samen. En op dit moment, in de Dutch 1000 bij 538, ga ik even terug naar dat moment. Met de 3-seconden-regel. Marco Borsato, Het Water, op 685. Ik sta over het water, dat net als ik ooit in mijn leven was. Pijnloos diep. Dreigend zwart, net als wat ik in je ogen las. Steken blind hoost in die stoom, wil ik voor altijd zijn. Heel Nederland kleurt oranje. met de 538 Dutch 1000. 684. You see you're not ready. My arms are getting heavy from the weight of the world. It's up to me and I'm getting sweaty. Is it too much to hold? A thousand. You got old, you waited too long and you let time go. Place your bets when it all comes down. Fold your cards and you blame the house. A thousand voices whisper noise. They plan my fall from grace. Oh, I know, say you want a hero. You don't say you want to save your phone. You want the ground. You see you got old, you waited too long and you let time go. Place your bets when it all comes down. Fold your cards and you blame the house. Hero op 684 in de lijst. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En Hakkebar, Gabbertje, nu op 683. Radio 538. Tering, het kriebelt. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber met zijn kale schone kont. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Zo te zien het viool om de pillen rond. Ik hou van lekker hakken, ik luister nooit naar raad. Om me bij de hand te grappen, maakt iedereen zich kwaad. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber met zijn ingevallen kont. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Op een scooter met zijn gabber achterom. Ik stuiter door het leven, ik ga nooit niet naar bed. En in mijn nieuwe Aussie ga ik als een raket. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber, is de dure trainingspak. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Jongen, jongen, wat staat die gozer strak. Ga hard man, keihard ga ik man. Gaat man, hey, tering, flip man, ik flip helemaal. Je vader was helemaal achterlijk van de gehak en gebuik van je. En het is normaal, het astronaut te voeren is nergens goed voor, mafkees. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber met zijn kale schone kont. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Zo te zien heb je al honderd pillen. Ze zeggen dat ik slecht ben, maar ik heb nog niets gemist. En nog een jaar zou doorgaan, dan lig ik in mijn kist. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber met zijn ingevallen kont. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Op een scooter met zijn gabber achterop. Hij geeft mij wat van je, kom op huizen lullen. Man, ik geef jou altijd tijd, weet je. Kom op nou, ga eens in de play, kom op nou. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber, die zijn dure trainingspak. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Jongen, jongen, waar staat die gozer strak? Is dit de bus de hel, race 3 of wat? je 2 uur thuis. Bedoel ik natuurlijk niet 2 uur 's middags. Kale zombie. En al die zorgen weer voor een idioot. Waar is grappertje? Waar is grappertje? Waar is grappertje met zijn kale schone kop? Waar is grappertje? Waar is grappertje? Zoals de sinaasappel om de pillen op. De meeste discotheken, die kom ik niet meer in. Maar in dat soort geneuzel heb ik sowieso geen zin. Waar is grappertje? Waar is grappertje? Waar is grappertje met zijn ingevallen kop? Rijf is voor mietjes. Waar is grappertje? Waar is grappertje? Zo, dat is lekker glad. De 538 Dutch 1000. 682. Het is zo koud en ik zit nog in de regen. Ja, la, la, la, la, la. Dat Nederlandse weer, daar kan ik niet goed tegen. Niet voor niets, een auto zonder dakkie. Maar als ik nu ga rijden, komt het water in mijn bakkie. Toch gaan we op pad, als een koning te rijk. Wij gaan naar Zuid-Frankrijk. Dan rij ik met mijn cabrio, van Brabant naar Bordeaux. Oh, het is zo heerlijk. En de wind die door je haar, met een paar uur ben je daar. Oh, wat is het heerlijk.

Frank Boeiengroep, welkom in Utopia 679. Wat een raar wereldrecord, zeg hij. De 538, Dutch 1000. Ja, misschien heb je dat ook wel deze week, hoor, bij het luisteren naar 538. Dat je net wat dat extra trotse gevoel hebt als Nederlander. Hè? Al die hits van Hollandse bodem waar we trots op kunnen zijn. Dat is toch... Ik heb dat wel. Ik vind dat je komt dit ook uit Nederland. Wat goed zeg. Waar we als Nederlanders ook trots op kunnen zijn, dat zijn wereldrecords op Nederlandse naam. Ik las er ook weer één laatst. Die staat op naam van een goudvis. Zijn baasje, Thomas de Wolf, dat is een Nederlander, die is engineer. En die heeft een vissenkom gebouwd op wieltjes. Er zitten, zitten van die sensoren in en die zien dan of die vis, die goudvis, aan het zwemmen is. En als die vis dan zwemt, dan gaat die kom dus rijden. Dat ding heeft dus 12 meter gereden. En daarmee heeft dus deze goudvis Bluppen uit Nederland het wereldrecord voor de verste afstand gereden in een voertuig dat rijdt op beweging door een vis. Hoppakee, daar mogen we trots op zijn. Ja, de wereldrecordhouder zelf, die vis, ja, die weet er weinig meer van. Ja, die heeft het geheugen van een goudvis natuurlijk, ja. Door met aftellen met Direct, dit is She. Radio 538. Stop! omhoog. Langzaam, langzaam. En weer allemaal omlaag. Langzaam, denk om de kniebandjes. Langzaam, omhoog. Langzaam, langzaam. Stukje sneller omlaag. Omhoog. Omlaag. Omhoog. Hakken op de tuur. Oh, helemaal uit uw dakkapel. Helemaal. Breek de ketel. Lekker buiken. Dat was een wondertje. Met de snelheid van de hits richting 538 Koningsdag. De Dutch 1000 bij Radio 538. En Snolle Bollekes is erbij. Op het Chasséveld in Breda. Springen Nondeju op 677. Veldhuis en Kemper zometeen naar Emma Heesters en Rolf Sanchez. Dit is Contigo. Tengo en una libreta tanta canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Oh, oh. Is dit dan weer een smoes zodat je kan scoren? En meestal voel ik mij niet snel verloren, maar deze kans kan ik niet weerstaan. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Ik wilde jouw liefde vergeten, maar ik kan niet verder leven zonder jou dichtbij. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Contigo de Talaca, Buenos Aires. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Ik denk aan wat we deden, hoe we samen lachten. En ik geef het toe, ik kan niet langer wachten. Want als ik dans, doe ik dat met jou in gedachten. Voel ik me niet alleen in die lange nachten. Tengo mi libreta, esa canción bonita. La que siempre, siempre fue tu favorita. No hay algo, se nota en Londres, señorita. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo. Y siento ganas de irte a buscar. Oh, oh. Ik kwam je in mijn hoofd elke dag nog tegen. Waarom ben jij niet bij mij gebleven? Beloof me dat je nooit meer zal gaan. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Heb je gemist, na pa' olvidarte. Ik heb zo lang. Hou me nu dichtbij. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Me quedo, me quedo, me quedo contigo. Me quedo, me quedo, me quedo contigo. De 538 Dutch 1675. Als ik jou hoor zingen, dan heb ik een mooie stem. En door de stiltes die er vallen, lijk ik opeens aan het rem. Jouw batterij van suffe vrienden maakt de mijne rete hip. En als jij jezelf wegcijfert, krijg ik een ego-trip. Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuker en interessant naast jou. Ik ben jouw grootste fan, want naast jou ben ik de leukste, fijnste, beste die ik ken. Geen getogen, dat maakt mij gelukkig.